כבר רואה פה קהל נכבד שמה כולכם בראש טוב אז נענע מצד לצד אסור היה לך לעזוב היית צריכה טיפה לחשוב אולי הייתי קצת מסתול האמינו לי רק בת אלוהים אל תשברי לי את הלב אל תשכחי מה שהיה אל תחשבי הכאב חולב הכל נשאר כמו שהיה הכל נשאר כמו שהיה ואתם שרים איתי כל המסטולים היידה אסור היה לך לעזוב היית צריכה טיפה לחשוב אולי הייתי קצת שגוי אמיני לי רק בך תלוי אסור היה לך לעזוב היית צריכה טיפה לחשוב כל הגברים פה עכשיו הנשים שלכם שומעות אתכם ויחזרו אליכם מהר להתעורר לנענע לנענע סגור בתוך הכאב ומאשן כמו קטר אוכל את הלב והסיפור עוד לא נגמר והסיפור עוד לא נגמר להתעורר, להתעורר לשיר איתי ביחד אסור היה לך לעזוב היית צריכה טיפה לחשוב אולי הייתי קצת שקר אמיני לי, רק בך תלוי אסור היה לך לעזוב היית צריכה טיפה לחשוב אולי הייתי קצת מסתול אמיני לי, רק בך תלוי אל דאגה, אל דאגה, הכל יהיה בסדר איזה אווירה יש לנו פה להתעורר, להתעורר ועכשיו כולם שרים איתי אסור היה לך לעזוב היית צריכה טיפה לחשוב אולי הייתי קצת שגוי אמיני לי רק בך תלוי אסור היה לך לעזוב היית צריכה